telefony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 9:00, dziś wtorek, 4 listopada. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. Zbigniew Ziobro będzie ubiegał się o azyl na Węgrzech, mówił w Trójce Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Zagranicznej. Ukraińska armia atakuje zajęte przez Rosjan platformy wiertnicze, na których zamontowano radary i wyrzutnie rakiet. Remember, remember o akcji Movember. Do badań profilaktycznych zachęcają wspólnie Karol Nawrocki, Robert Lewandowski i Robert Makłowicz. Będę głosował za wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych uważa, że były minister sprawiedliwości będzie ubiegał się o azyl na Węgrzech, bo jak powiedział, to jest metoda pisowców. Dzisiaj politycy, którzy jeszcze niedawno u nas rządzili, szukają sobie azylu na Węgrzech i robią cyrk w sytuacji, kiedy Węgry są państwem najbardziej działającym przeciwko naszemu bezpieczeństwu. To wszelkie wspieranie Orbana, bratanie się z Orbanem dzisiaj jest nie na miejscu, nie powinni tego robić. No co ja mogę więcej powiedzieć? Jest skandalem, tyle. Głosowanie w sprawie immunitetu oraz aresztu dla Zbigniewa Ziobry ma się odbyć w Sejmie w piątek. Rosyjska armia częściowo oślepiona na Morzu Czarnym, informują ukraińskie serwisy internetowe. Według agencji Unian, Kijów zaatakował zajmowaną przez Rosjan platformę wiertniczą, na której były radary i wyrzutnie rakiet. Tak zwane wieże bojki to ukraińskie platformy wiertnicze, które Rosja zajęła w 2014 roku po aneksji Krymu. W 2015 roku Rosjanie zainstalowali tam radary i echosondy, rozlokowali śmigłowce oraz wyrzutnie rakiet. Dzięki temu po rozpoczęciu wojny w 2022 roku mogli kontrolować część basenu Morza Czarnego, a także strzelać rakietami w kierunku czarnomorskich portów Ukrainy. W 2023 roku ukraińska armia odbiła część platform, a minionej nocy pozbawiła prądu i zniszczyła wojskowe instalacje na ostatniej, którą zajmują Rosjanie. W tym samym czasie Ukraińcy uderzyli dronami w zaplecze agresora. Uszkodzone zostały m.in. Petrochemie w Kstowie i Sterlin Tamaku oraz część infrastruktury energetycznej w obwodzie wołgogradzkim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Katowicach dziś spore zmiany na wielu liniach autobusowych i tramwajowych. Powodem jest Marsz Gwiaździsty organizowany przez centrale związkowe. Uczestnicy manifestacji po 15 wyruszą z kilku dzielnic, aby spotkać się przed Urzędem Wojewódzkim, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego. Zmiany obejmą niemal 60 linii autobusowych, 11 tramwajowych oraz autobusową komunikację zastępczą. Uruchamiamy 4 przystanki zastępcze. Zachęcamy, aby przed wyjściem z domu zapoznać się ze specjalnym komunikatem, który jest już widoczny na naszej stronie internetowej. Związkowcy będą manifestowali w obronie miejsc pracy, m.in. w górnictwie, hutnictwie i energetyce. W Wielkiej Brytanii turyści rezygnują z kupionych wcześniej biletów kolejowych i odwołują rezerwacje w hotelach w miejscowościach na trasie pociągu, w którym nożownik zaatakował pasażerów. O szczegółach z Londynu Anna Rączkowska. Początkowo wpływ na to miały zakłócenia na kolei. Wiele pociągów wciąż ma opóźnienia, a niektóre składy są odwołane. Goście z zagranicy musieli kupować bilety na prywatne transfery autokarowe albo loty krajowe. Względy bezpieczeństwa natomiast są powodem anulowania biletów. Wielu turystów uznało, że podróże koleją w Anglii są zbyt ryzykowne. Incydent ma wpływ również na branżę hotelową. Właściciele pensjonatów zgłaszają, że goście spoza Wielkiej Brytanii zmieniają rezerwacje na przyszły rok albo odwołują je w ogóle. Hotele, które zwykle przyjmują gości na krótkie pobyty, starają się zatrzymać klientów, proponując spore zniżki na nocleg. Podobnie jest z atrakcjami turystycznymi czy restauracjami. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Karol Nawrocki, Robert Lewandowski i Robert Makłowicz wspólnie zachęcają mężczyzn do badań w ramach akcji Movember. Nazwa powstała z połączenia dwóch wyrazów angielskich: mustasz, czyli wąsy, i November, listopad. Panowie zapuszczają wąsy w listopadzie, aby zwrócić uwagę na problemy zdrowotne mężczyzn, takie jak rak prostaty czy rak jąder, oraz zachęcają do badań. Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie. Zrób to dla swoich bliskich. Nie odkładaj badań na później. Później może być za późno. Odważ się. To też jest siła. Każdego roku 20 tysięcy Polaków dowiaduje się, że ma raka prostaty. Rak jądra wykrywany jest u 1000 osób. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Kłodzku, Piastowie i Zdzieszowicach. Powietrze jest umiarkowanej jakości. Hydrolodzy ostrzegają przed możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych na Baryczy, Brynicy, Bystrzycy Dolnej i Prośnie Górnej. Na wschodzie Lubelszczyzny i północy Wielkopolskiej utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja mogłem przekonywać, pan z fundacji mógł, ale jeśli Robert Makłowicz mówi, żeby się badać, to panowie, nie ma wyjścia. Teraz sport i Norbert Michalak. No i jeszcze chyba Robert Lewandowski. No właśnie, no tak. Właśnie. Bez piłkarskich fajerwerków na zakończenie 14. kolejki PKO Ekstraklasy Krakowia zremisowała z Zagłębiem Lubin 0-0. Zespół Pasów pozostaje niepokonany na własnym boisku, ale powiększyła się ich strata do wicelidera z Płocka. Za to Zagłębie wyprzedziło o punkt Legii Warszawa. We wcześniejszych wczorajszych meczach goli nie zabrakło. Lechia Gdańsk przegrała z Radomiakiem Radom 1-2, a Wisła Płock pokonała Pogoń Szczecin 2-0. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze. Zacięty mecz w Bełchatowie. Miejscowa Skra wygrała z Zaksą Kędzierzyn Koźle 3-2 w meczu trzeciej kolejki Plus Ligi. Powinniśmy wygrać ten mecz, mówił po meczu przyjmujący Zaksę Rafał Szymura. Szykowaliśmy się na ciężki pojedynek i taki był. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, żeby ten mecz zamknąć 3-0. Dwie niewykorzystane akcje w trzecim secie. I to się zemściło. Jest taka stara zasada. Jeśli wygrywasz 2-0 i nie domkniesz tego meczu, no to się kończy zazwyczaj 3-2 dla przeciwnika. Myślę, że tu nasza gra zdecydowanie. Po tej końcówce trzeciego seta trochę spadła. Szczególnie z jakości na zagrywce. No i później to spotkanie się skończyło tak, jak się skończyło. Mamy jeden punkt, a mogliśmy mieć 3. Skra odniosła drugie ligowe zwycięstwo w tym sezonie. Z kolei Zaksa ma na koncie komplet 3 porażek. Na koniec jeszcze hokej na lodzie. Polski akcent w meczu najlepszej ligi hokejowej na świecie NHL. Jamie Oleksiak zdobył gola. Jego Salt Lake Kraken wygrali u siebie z Chicago Blackhawks 3-1. 32-letni Kanadyjczyk ma polskie korzenie, a w zespole ze stanu Waszyngtonu gra od 2021 roku. Na wschodzie liderami są Montreal Canadiens, a na zachodzie Colorado Avalanche. To zawsze jest wyzwanie. Wtorek tak, słoneczny... Jeszcze jedno. Chodziło oczywiście o Seattle Kraken. Seattle, tak jest. Wtorek słoneczny niemal w całym kraju. Czy ciepły? No, od 10 do 13 stopni na ogół. Ale nie będzie padać, więc ja bym powiedział ciepło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski. My już dziękujemy. Małgorzata. Małgorzata! Gosia Jakubowska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, ale mi zrobiłeś dzień. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jeszcze pod wąsem. Mhm. Wspaniale. Zaczynamy. Dobrego dnia. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą pozostaje w roli wydawczyni Michalina Bieńko i ja przypominam Gosię Jakubowską. Razem jesteśmy do 11. Girl, a thousand love behind my lover's back. I w ten dobry dzień wchodzimy z zespołem The Roots, legendarna amerykańska grupa hip-hopowa, która jak się okazuje w przyszłym roku powróci do Europy, by zagrać 9 lipca w Paryżu, a bilety trafią do sprzedaży już za 2 dni. No a dzisiaj w audycji Dobrego Dnia, między innymi właśnie o koncertach, będziemy zapraszać na wydarzenia, które dzieją się w Trójce i pod naszym trójkowym patronatem, a oprócz tego dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym o towarach luksusowych do listy dołącza czekolada, a także Sylwia Zadrożna i gościnie Edyta Kochelewska powiedzą o spektakularnej kradzieży, do której doszło we Włoszech. A jak powiedziałam Włochy, to od razu sobie pomyślałam o tym słońcu za oknem, o kawie, no i do tego brakuje nam tylko jakiegoś przyjemnego głosu. No to poprosimy. Olivia Dean. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. Cause I think it's so easy. When the way I do my

to niewiele. Ostatnio byłam w sklepie, kupiłam wodę i szukałam znaczku kaucji prawie że z lupą. Nie znalazłam, to znaczy, że jeszcze do tego sklepu te opakowania nie dotarły. Ministerstwo Klimatu do tej pory mówiło, że ten okres przejściowy to jest do końca tego roku. Teraz coraz bardziej mówi, że do końca przyszłego roku, a zatem ewidentnie ta ścieżka trochę się rozciąga. Ja w tym czasie oczywiście namawiam wszystkich do kupienia bidonów i nalewania tam wody. Natomiast taki wątek, który się pojawił nowy, to jest, że nie ma mowy o tym, że szklane opakowania nie zostaną w tym systemie. A zatem to jest pewne, szklane zwrotne jak najbardziej tak, no bo czeka nas 2030, w którym wszyscy producenci napojów alkoholowych, co najmniej 10% swoich produktów będą musieli sprzedawać w opakowaniach zwrotnych. A zatem żadnego kroku wstecz, wszystko do przodu. Z mojej perspektywy również w bidonach. Tak, ale też była ciekawa wypowiedź pani minister, bo ona powiedziała, że system, że wejściem do systemu są zainteresowane też nie tylko sklepy, ale urzędy gmin, uniwersytety, jakieś takie podmioty zarządzające dworcami, lotniskami, więc to też jest chyba ciekawe. Tak, w takim kontekście, że no wszyscy trochę chcą się przytulić do tego zielonego pomysłu i to akurat uważam, że okej, no bo trzeba pamiętać, że w każdej gminie musi być co najmniej jeden punkt. Są takie, jak rozumiem, w których może z jakiegoś powodu sklepu nie będzie, no to ktoś inny musi pełnić rolę tego odbiorcy. Węgierski rząd przedłużył obowiązywanie limitów marż na niektóre produkty spożywcze. Chodzi tutaj przede wszystkim o produkty żywnościowe, ale też drogeryjne w węgierskich sklepach. Listę nawet rozszerzono o kilkanaście produktów. No i wszyscy pamiętają, przypominają sobie, że przy wprowadzaniu tych limitów rząd Węgier zapowiedział, że będzie to taki środek tymczasowy, który zostanie zniesiony, jeśli inflacja spadnie poniżej 5%. Tak się stało kilka miesięcy temu, no ale jak widać, marże w sklepach zostają. Marże są polityczne, więc marże z powodów politycznych zostają. Tam jest rzeczywiście kwestia 10-procentowej, góra 10-procentowej marży na produkty spożywcze. Bardzo podstawowe, ser, mleko, wędliny, chleb. Natomiast jeśli chodzi o drogeryjne, no to też podstawowe kosmetyki. I tam marża może być góra 15-procentowa. I też był taki wątek związany z tym, że była obawa, że podrożeją inne produkty, no bo jakoś sobie będą próbowali odbić producenci ten spadek, no bo wiemy, że niektóre produkty drożeją ponad miarę. No rynek nie jest tylko węgierski, rynek jest globalny. W związku z tym tu myślę, że doszło no do takiego przyciśnięcia butem wszystkich, których można było przycisnąć. Marża nie wyższa. Znamy to oczywiście z socjalistycznych takich gospodarek. No ale pan Orban próbuje robić to współcześnie. Chociaż dla konsumentów no to w sumie dobra wiadomość, że nie zapłacą więcej. A tak przy okazji tej globalizacji, o której pani mówi, to węgierska spółka zajmująca się nieruchomościami handlowymi właśnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zapowiedziała, że wejdzie do Polski i kupi tutaj kilka centrów handlowych. No trzeba sobie powiedzieć, że polski rynek jest atrakcyjniejszy niż węgierski, chociażby z powodu 30 kilku milionów konsumentów, którzy są na miejscu. Mamy spory ruch turystyczny, a zatem na pewno jeśli chodzi o taki pomysł inwestycyjny i wejście w rynek nieruchomości, no to gdzie jak nie tu? Zbliżają się przedświąteczne wyprzedaże. Ponad połowa Polaków planuje wziąć udział w tegorocznym Black Week. Ponad 60% Polaków mówi, że czeka wręcz na te promocje. Pani też? Ja nie. Ja jestem antypromocyjna, wręcz antyblekowa. Staram się święta traktować jednak nie jako taki czas, w którym dokupię sobie jeszcze więcej rzeczy, niż sobie kupowałam przez 9 miesięcy całego roku. Nie. Natomiast proszę zacząć. Nawet pani powiedziała Black Week. Wcześniej to był Black Day, Black Friday. Teraz już w ogóle nie ma o tym mowy. To już się rozciąga na Black Month wręcz. No wiadomo, karnawał zakupów to jest czwarty kwartał. Handel próbuje to napędzać wszelkimi metodami, również takim właśnie przekazem. Zobacz, 60% konsumentów kupi, a ty? Więc no jakby, jak nie dołączyć do tej fali? Jedyny plus jest taki, że mamy omnibusa, w czasie którego możemy zobaczyć, ile to kosztowało przed, a zatem to trochę nie musi być promocja, która nie jest promocją, a zatem jeżeli rzeczywiście czujemy i potrafimy odstawić te emocje, bo pamiętajmy, że to jest ten haczyk, że tu nam się zapala ta lampka teraz, muszę teraz, pamiętajmy, żyjemy w świecie nadmiaru. To nie jest tak, że towar się skończy. Możemy sobie zdecydowanie pozwolić na to, że na spokojnie klikniemy albo nie klikniemy. Po świętach pamiętajmy też są rozprzedaże, bo trzeba sobie ten towar jakoś upłynnić przed następnymi zamówieniami, więc tak. Na spokojnie. Na spokojnie. Czekolada staje się produktem premium po rekordowym skoku cen kakao w ubiegłym roku. Najwyższy to był skok od dziesięcioleci, bo tam ponad 12 tysięcy dolarów za tonę. No nie każdy podobno może sobie już na taki luksus pozwolić. Taki luksus powoli ogranicza się również, jeśli chodzi o wagę, no bo producenci, żeby nas nie szokować tą ceną, zmniejszali gramaturę, dodawali do czekolady różne rzeczy, biszkopty, żelki, kwaśne cytryny, no wszystko, co było tańsze niż czekolada i w ten sposób powstaje taki rodzaj miksu bajaderki zamiast czekolady. Ale są dobre wieści, bo kakao teraz już kosztuje 6,5 tysiąca dolarów za tonę. Wczoraj sprawdzałam dane. Natomiast to nie oznacza, że jutro zobaczymy tańszą czekoladę. No, producenci kupili na tym zwyżkowym momencie i dopóki jej nie sprzedadzą nam, no to niestety tej obniżki nie zobaczymy. A zatem gryźmy tak delikatnie, powiedziałabym, cieszmy się tym, co mamy. Może dzięki temu bardziej docenimy. I pamiętajmy, że oczywiście zawsze lubimy myśleć, to nie nasza wina, ale pamiętajmy, że no kupując dużo na Black Week, powodujemy, że dużo CO2 wyskakuje do atmosfery i gdzieś są powodzie i choroby i czekolada jest przecież to droższa. Także no, to wszystko jest połączone. Tak, bądźmy takimi świadomymi konsumentami zdecydowanie. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna serwisu dla handlu.pl była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. No to do momentu, aż czekolada stanieje, no to trzeba jak w filmie Charlie i fabryka czekolady. Po jednej kosteczce. No właśnie. Sylwia Zadrożna. Zdrowiej, tak. Tak, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Informator ekonomiczny powróci dzisiaj jeszcze po 16.30. Up on the stairs, we spoke of was and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. And made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Thank you. Jeden z największych przebojów Davida Bowiego, czyli The Man Who Sold the World. A tak się składa, że to właśnie dzisiaj, 4 listopada, przypada 55. rocznica wydania trzeciego studyjnego albumu Davida Bowiego, z którego pochodzi ten tytułowy utwór. No to teraz proszę przygotować telefony, bo już dzisiaj po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Michał Nogaś poprowadzi spotkanie wokół książki Pospieszalscy Rodzina. Spotkanie odbędzie się przy oprawie muzycznej przygotowanej przez samych zainteresowanych. Uprzedzając pytania, tak, pojawi się Mateusz Pospieszalski. Zachęcamy do dzwonienia, mamy ostatnie wejściówki na to wydarzenie. Przypominam, dzisiaj o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z autorem książki Marcelem Woźniakiem i Pospieszalskimi poprowadzi Michał Nogaś, 2-2 i 7 trójek. Michalina Bieńko czeka na telefony. A czas dzwonienia umili nam piosenka WW, w której gra m.in. właśnie wspomniany Mateusz Pospieszalski. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą. To co niepozmywane, samo zmyje się. I śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma zawsze tylko wszystko. W ogóle zdania mają notę śliską. Jesteśmy tu dzisiaj, jutro nas tam nie ma. Butelka z wodą zamiast niej, butelka wina, wina zamiast niej, nauka zamiast niej, pragnienie. 10 lat na pustyni, 30 dni, 2 krople wody, krople. Pierwsza au, druga, au, trzecia, au, tercja. Zwieszam nos na kwintę, on tu jest dzisiaj, jutro go tam nie ma. Piękny jak szach perski, bój mat w podróżach po krainach piekielskich. Śmigatkę, zakatkę, zakatkę, zakatkę, zakatkę. Tu studio ze kołysanie drzew i takie se śpiewanie. Mijanie się, inne tempo, rozgryzanie. Na kamieniu kamień, szumy strzasków, architekci wspomnień. Parerapa-rapa-pa, parera, architekci. Tu studio ze kołysanie drzew i takie się śpiewanie. Mijanie się, inne tempo, rozgryzanie. Na kamieniu kamień, szumy strzasków, architekci wspomnień. Parara, para, pa, pa, parara, architekci. Teraz krótka podróż w czasie. W niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił zespół, który nie istnieje, czyli Pogodno i Przyjaciele. Piękny koncert z piosenkami Budynia Szymkiewicza. Nie brakowało wzruszeń. Ten koncert dostępny jest na naszym YouTubie, więc w każdej chwili można do niego wrócić, do czego oczywiście zachęcam. A przy okazji przypominamy o filmie, który trafił do kin. Szkoda, że nareszcie w reżyserii Sebastiana Juszczyka, przedstawiającego właśnie postać Jacka Budynia Szymkiewicza. Ja wybrałam fragment do dzisiejszego naszego spotkania. Utwór Studio Zew w roli przyjaciela Krzysztofa Zalewskiego. A już teraz nowość od zespołu Depeche Mode, In The End, na zakończenie pierwszej części audycji Dobrego Dnia. No i tak się składa, że ta piosenka znalazła się na pierwszym miejscu na naszej liście przybojów Pierwsza Trójka. Powiedziałam to z takim lekkim zdziwieniem, ale w sumie, gdy posłuchamy tego utworu, to wszystko już będzie jasne. Jeśli ten triumf ma się powtórzyć, to zachęcamy oczywiście do głosowania. To banalnie proste i dużo przyjemności sprawia. Na stronie internetowej Trójki możemy po zalogowaniu przebierać do woli, słuchać i klikać magiczny przycisk głosuj na werdykt w piątek po 19. Zapraszamy do słuchania listy przebojów. Ja tak patrzę na zegar, za 8 minut będzie godzina 10, czyli najpierw posłuchamy Depeche Mode, a następnie serwis informacyjny Trójki. You know what, going nowhere.